Hát ez óriás, hogy itt tudsz nevetni saját magadon, mert... A férfi egészsége érdekében szerintem. Igen. Igen. Hú, nagyon aggódtam, hogy valami baj lesz még telefonálás közben. Mint a Kokónak meccs közben, hogy más nem mondjak csata. Haló? Ó, szevasz. Szevasz, egy beszélő ember. No, hát végre igen. Tényleg, szerintem be volt szívva azzal. Lehet. Nem, ilyen nincs szerintem. Lehet, először. No, még a sörös téma? Téma, abszolút. Szuper téma. Folyamatosan arról beszélünk. Persze. Igen, jó. Te kim voltál, azt mondtad, hogy RTZ, mit tudom én mennyivel. Nem voltál a koncerten? Persze, bementem. Én, de volt az egyetlen, aki motorral mehetett be. Road volt. Persze, emlékszem arra is. És a Hooligansnél ott voltál? Parancsolsz? Hooligans volt, ugye, a zenőzenekar. Hooligans. Hát nem hülyeskedjél már. Hát addigra odaértél már Párizsig? Persze, hogy ott odaért. Na, rendben van. Hooligansról egyébként olvastam egy cikket, hogy most forgattak videoklipet. Igen. Nem, azt nem láttam, de láttam egy másik fesztivál őket minden esetben, nem azért hoztam szóba. Hanem mert tagja vagy a zenekarnak. Abszolút, a táncosoknak, hátul a lányoknak. Igen? Azért, mert ott volt egy kis csetepaté. Bunyesz? Igen, hát kénytelen voltam ütésváltásba bocsátkozni. Motoromat nem fogja meg senki, érted? Nem te voltál ez a kis 6 éves srác egyébként, nem. Aki fölgöbb a színpadra? Úgy öltözök, ahogy akarok, semmi baj, jó? Oké, okay. Na mindegy, szóval az volt a lényeg, hogy... Rökörök is hallhatok, hogy mit akarsz, kis öreg? Na, mert hagyd mondjam el. Hagyd mondjam el. Köszönöm szépen. Hogy lejátszották a egyik Manson számot, a Rakiz Dead-et. A Rakiz Dead-et. Ott voltam. Az egy szóval írják, azt tudtad? Igen? Persze. Rakiz Dead. És így, hogy Rakiz Dead. Igen, A-val, Z-vel. Igen? Így, abszolút. És hát volt ott két prosztó barom állat, az a második sorban. Ütöttem és hát ott mutogattak, nem, de mutogattak, bemutattak a csapatnak, és nem hát ezt lereagálta a Hooligans. És mit mondtak?